vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Radyo Hava. Yayla çiçeği misin bala, yuvarlan da gel bana. Yayla çiçeği misin bala, yuvarlan da gel bana. Gelin misin, kız mısın da kurban olayım sana. Gelin misin, kız mısın da kurban olayım sana. Hoppa rinna rinna nay, ray da rinna nay, rinna nay yarim rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, ray da rinna nay, rinna nay yarim rinna nay nay. Yaylaların yoğurdu bala, seni kimler doğurdu? Yaylaların yoğurdu bala, seni kimler doğurdu? Seni doğuran anada balınan mı yoğurdu? Seni doğuran anada balınan mı yoğurdu? Hoppa rinna rinna nay, ray da rinna nay, rinna nay yarim rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, ray da rinna nay, rinna nay yarim rinna nay nay. Yaylanın yolundayım balam, gürgenin dalındayım. Yaylanın yolundayım balam, gürgenin dalındayım. Anam beni sorarsa da kızların yanındayım. Anam beni sorarsa da kızların yanındayım. Hoppa rinna rinna nay, ray da rinna nay, rinna nay yarim rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, ray da rinna nay, rinna nay yarim rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, ray da rinna nay, rinna nay yarim rinna nay nay. Hoppa rinna rinna nay, ray da rinna nay, rinna nay yarim rinna nay nay. Günaydın sevgili dinleyenler, Radyo Havan'dasınız ve C vitamini bugün Grup Abdal'la merhaba dedi güne ve haftaya. Evet, yaklaşık bir saat boyunca yine benimle birlikte olacaksınız. Güzel, keyifli bir listem var sizler için hazırlamış olduğum. Bunun dışında yine hafta sonundan ve bugüne dair haberler var. Yani gündemden başlıkları da sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız programımız başlıyor. Dilerseniz önce her zaman olduğu gibi hava durumuyla başlayalım. Meteoroloji bakalım neler söylüyor. Önemli bir değişiklik yok diyor meteoroloji. Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklığı diyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış olan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı nereleri için geçerli? Hemen söyleyelim. Öğle saatlerinden sonra doğu bölgelerde aralıklarla görülecek gök gürültülü sağanak yağışın Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Iğdır, Bayburt, Erzurum'un güneyi ile Van'ın kuzey kesimlerinde yer olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı meteoroloji uyarmış. Evet, oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa selam olsun diyelim ve Marmara bölgesine geçelim. Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hafta sonu herhalde damgasını sıcaklıklarla vurdu. Bilmiyorum sizler de aynı kanıda mısınız ama ilk defa galiba bu hafta sonu camlar açık yatıldı artık. Yaza geçiş gerçekleşti. Bugün de az buz değil, rakam 27 dereceyi gösteriyor. Ne diyelim, dışarıda çalışanlara sabır diliyoruz. Radyo Hava. Sevgili yârim, uyan uyan, aç pencereni, göreyim yüzünü, uyan yar. Aç pencereni, göreyim yüzünü, uyan yar. Aman aman yar, canım gülüm yar, sabah olmadan aman uyan yar. Aman aman yar yar, canım gülüm yar yar, sabah olmadan aman uyan yar. Ötmeden, gün ışımadan, uyan uyan, eller duymadan, usul usul bana gel uyan yar. Eller duymadan, usul usul bana gel uyan yar. Aman aman yar, canım gülüm yar, sabah olmadan aman uyan. Aman aman yar yar, canım gülüm yar yar, sabah olmadan aman uyan yar. Pencerede kar geliyor, gurbet bana zor geliyor. Sevdiğimi sabah olmadan aman uyan yar. Şükrü Tutkun seslendirdi. Sevgili dinleyenler, uykuda mısın sevgili yarim dedi. Hala yeni uyanmış olanlar varsa günaydın diyerek hemen gündeme geçelim dilerseniz. Efendim, Galatasaray damgasını vurdu yine hafta sonuna. Bir o kadar sıcaklıklar kadar şampiyonluk kutlaması vardı. Bayraklar köprülere asıldı. Bilmem göreniniz var mı? Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinde Galatasaray'ın bayrakları sallandı. Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray işte köprülere bayrakların asılmasıyla hafta sonu kutlamalarıyla birlikte gündemdeydi. Her yıl şampiyon olan takımın bayraklarının asıldığı köprülere öğleden sonra da Galatasaray bayrakları takıldı. İki köprüye de asılan sarı kırmızılı bayrakların 200'er metrekare büyüklüğünde olduğu belirtiliyor haber sitelerine yansımış fotoğraflar eşliğinde bugün. Biraz hüzünlü haberlere geçiş yapacak olursak hemen Reyhanlı'ya geçelim. Bombaların parası Amerika'daki Suriyeli'den diyor bugün haber siteleri. Reyhanlı'da 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının finansörlüğünü Amerika'da yaşayan Suriyeli bir iş adamının sağladığı öne sürülüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği 200'den fazla kişinin yaralandığı çifte saldırıyla ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre sevgili dinleyenler, saldırıların finansörlüğünü Amerika'da yaşayan Suriyeli iş adamı AMHA karşılamış. İddiaya göre Suriyeli iş adamı saldırıları gerçekleştirmesi için yüklü miktarda parayı NE'ye gönderdi. Zanlı NE bu parayı patlayıcı madde ve eleman bulmakta kullandı. Suriyeli iş adamının ulaştırdığı parayla patlamalarda kullanılan iki minibüsün yanı sıra depo ve otomobil de tutulduğu belirlendi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan hakkında suç kaydı bulunan NE olayın baş faili olarak halen aranıyor. Bu arada Suriyeli iş adamının yakalanabilmesi için CIA ve FBI ile de temasa geçildiği öğrenilmiş. Ama finansör Suriyeli bir iş adamı ve Amerika'da yaşıyor diyor haber siteleri. Diğer haberse işte AKP'nin sandık formülü başlığıyla yer bulmuş bugün 3-8-11. Erdoğan'ın referandumla birlikte 3 kez sandığa gidilebileceği açıklaması ilk seçimin anayasa referandumu olabileceğini ve AKP'nin seçim takvimini ortaya koydu. Başbakan Erdoğan'ın Amerika'dan yaptığı 2014'te 3 kez sandığa gidebiliriz açıklaması AKP iktidarının hedefleri açısından 2014 yılının en kritik yıl olduğunu ortaya koydu. Erdoğan, şayet sonuç alınamazsa C planı olur. Biz kendi taslağımızı sunacağız. 330'u bulursak referanduma gideriz. Eğer meclis başkanı bitti derse bu senede yapabiliriz dedi. Ankara kulislerinde ise Erdoğan'ın Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Haziran sonuna kadar çalışmasından sonra partisinin kendi anayasa önerisini getirerek referanduma götürme yolunu deneyeceği, bunun gerçekleşmesi halinde ard arda 3 seçimin yapılacağını ifade ediliyor. Referandum için alt sınır 330 iken AKP'nin 325 vekili mevcut. Dolayısıyla AKP'nin referandum için 5 oya daha ihtiyacı var. Tabii kendi içinden fire vermezse ki verebilir. Erdoğan referandumu zorlayacaktır. Bu da Mart'taki yerel, Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra bir de referandum sandığı demek. Üstelik bu arada BDP'nin taleplerinin ne ölçüde karşılanacağı da açıklık kazanacak. Evet, böyle muhalefet zamanı oynuyor diyor haberin devamında. İşte AKP'nin sandık formülü 3-8-11 olarak belirlenmiş sevgili dinleyenler. Gündeme şimdilik mola, tekrar müziğe dönüyoruz ve Cem Karaca'dan dinliyoruz. Resimdeki gözyaşları. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden, bir teselli ararsam, bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. cevap veremez ama ağlar yalnızlığına ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime sen yalnız değilsin. Biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni. Yaşasaydım ve görseydin. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Ben o zaman resmime benden sana son kalan bir küçük resim şimdi cevap veremez ama ağlar yalnızlığına ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Radyo Hava. Bir gün belki hayatta geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime sen yalnız değilsin. Biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni. Yaşasaydım ve görseydim. Ağır Roman filminin müziğiydi. Aynı zamanda bu şarkı tekrar düzenlendi tabii. O düzenlenmiş haliyle dinlettim sizlere. Efendim, Facebook paylaşımı 3 yıl hapis getirmiş. Facebook'ta yayınladığı fotoğraflar ve yazılar nedeniyle 3 yıl hapis cezası aldı. 9. Ceza Dairesi Mersin'de bir gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen cezayı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirip bozdu. Zamandan Metin Arslan'ın haberine göre Yargıtay ise aynı sanığın sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta PKK militanlarına ilişkin fotoğraflara yer vermek ve polis aracına yapılan molotoflu saldırıyı övmekten dolayı aldığı cezanın yarı oranında artırılmasına hükmetti. Mecliste yasalaşarak yürürlüğe giren 4. yargı paketiyle propaganda suçuna şiddet kriteri getirilmişti. Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. ve 7. maddelerinde değişiklik yapan düzenleme, örgüt propagandası suçunun oluşması için cebir, şiddet ve tehdit yöntemlerinin meşru gösterme, övme, teşvik etme gibi kriterleri getirmişti. Bu suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde ise cezanın yarı oranında artırılmasına karar verilmişti. Yargıtay'ın propaganda suçu konusundaki bu ilk kararı ise içtihat niteliği taşıyor sevgili dinleyenler. Yani Facebook'tan paylaştıklarımızı ya da Twitter'dan paylaştıklarımıza dikkat edeceğiz. Yani sosyal medyayı kullanırken dikkatli olacağız. Yargıtay 9. Ceza Dairesi yargı paketleri sonrasında gösteri ve yürüyüş, internet ortamında şiddet içeren örgüt propagandası gibi konularda yeni içtihat oluşturdu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde BDP'lilerce düzenlenen yürüyüşe katılan 18 yaşından küçük M.Ş. hakkında verilen mahkumiyet kararını bozan Yargıtay 3. yargı paketine atıfta bulundu. Mahkeme eyleminin mutat ve meşru bir düşünce açıklama yöntemi olduğunu hükmetti. M.Ş.'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook adresinde kullandığı fotoğraflar ve yazıları ise terör örgütü propagandası kapsamında değerlendirildi. Verilen 2 yıllık temel cezada yarı oranında artırım yapılması gerektiği belirtildi. M.Ş.'nin polis aracına molotof bombası atmak ve kamu malına zarar vermekten dolayı aldığı cezalarsa onandı. Yani birine 4 yıl, birine de 3 yıl ceza verilmiş. Haberiniz ola sevgili dinleyenler, durum böyle. Pekala, tekrar listeye döneceğim. Ezgi'nin günlüğüyle devam edelim. Evet, gelen benim dedi Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. ÖSYM'den yabancı dil ve üniversiteye giriş sınavlarında değişiklik hazırlığı var. Bu da yine gündemden bir tanesi, gündemi oluşturan haberlerden. ÖSYM Başkanı Ali Demir, yabancı dil ve üniversiteye giriş sınavlarında değişiklikler yapmayı planladıklarını açıkladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte ÖSYM'nin sınavlara ilişkin yapmayı planladığı bazı değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunuldu. KPDS ve ÜDS'nin birleştirilmesiyle yapılmaya başlayan yabancı dil bilgi seviye tespit sınavına yani YDS'ye ilişkin eleştirilere cevap vermiş Demir, bir zorluğun söz konusu olmadığını savunarak kitlenin başarı seviyesinin düşük olması genel başarı seviyesini çok aşağı çektiği için böyledir dedi. YDS için hiçbir öğretim görevlisinin bu sınav kolay veya zor olsun diye bir gayreti yoktur. Tamamen rastgele ve belli kurallar içerisinde oluşturulmuş bir sınavdır diyen Demir, YDS'nin KPDS ile ÜDS ile eşdeğerde olduğuna inandığını söyledi. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan YDS'de sınavda değişiklik yapılacağı sinyallerini de vermiş. Yabancı dil açısından konuşma ve dinleme becerilerinin de ölçülmesi gerektiğini savunarak şöyle devam etmiş sözlerine: kağıt üzerinde bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Elektronik sınav çalışmalarımız başladı. Gelecek sene ve sonrasında konuşma ve dinleme becerilerini de ölçen bir elektronik sınav hedefliyoruz. Bunu da yapabileceğimize inanıyoruz demiş Demir sevgili dinleyenler. Evet, ÖSYM Başkanı Ali Demir'in açıklamalarıydı. Bu hafta sonu yabancı dil ve üniversiteye giriş sınavlarında değişiklikler yapmayı bu şekilde planladıklarını açıkladı. Elem, acı ve keder, bir günde hepsi geçer. Hayat dudaklardan mey, yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma, baş dersen aldırma. Hayat dudaklardan mey, eğlen oyna durma. Hey, yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay. Bakarsın inacı gün, yarın olur bir düğün. Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. Tamilattan bu yana, acırlar ağlayana. Hayat dudaklarda mey, eğlen oyna durma. Hey, yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Lay lay. Yaşamak ne güzel şey dedi. Nilüfer ve Kargo'nun düetiydi sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme dönüyoruz. Tekmeyi atan değil yiyen yargılanıyor başlıklı haberle devam edeceğiz. Taksim'de polis tarafından tekmelenerek dövüldüklerini öne süren 3 genç yargılanıyor. Dayak anı kameraya yansırken polislere dava açılmadı. İddiaya göre 3 genç Taksim'de polislerce elleri kelepçeli halde dövülürken olay kameralara yansımasına rağmen polislere dava açılmadı. 3 genç ise polise hakaret ve kasten yaralama suçundan yargılanıyor. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberi bu da. Şırnaklı 3 arkadaş 35 yaşındaki Mervan Kurt, 31 yaşındaki Ahmet Usal ve 24 yaşındaki Murat Şalcı geçen yıl 6 Haziran'da İstiklal Caddesi'nde eğlenip alkol aldılar. Gece saat 02 sularında caddede yürürken Murat Şalcı ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmaya güven timleri müdahale etti. 3 arkadaştan Ahmet Usal'ın 8 Haziran'daki ifadesine göre 10 kadar sivil polis tarafından dövüldüler. Evet, tutanak üzerine 3 gence hakaret ve kasten yaralama suçlarından dava açıldı. Buna karşın 3 gencin şikayetine ilişkin soruşturma 11 ay geçtiği ve dosyada bir mobese kamerası olduğu halde, kaydı bulunduğu halde davaya dönüşmedi diyor haber. Evet, tekme yatan değil yiyen yargılanıyor diyor haberde sevgili dinleyenler. Bu da yine Sol Portal'da yer alan bir haberdi. Diğer bir haber ise belediye otobüsüne molotof İstanbul Beyoğlu'nda bir grup yolcuları indirdikten sonra belediye otobüsüne molotof attı diyor haber. Fethihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde izinsiz gösteri yapan ve yüzlerinde maske bulunan bir grup slogan atarak Şark Kahvesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada yoldan geçen Kulaksız Mahallesi Taksim seferini yapan 34JM0343 plakalı özel halk otobüsünü durduran gruptakiler yolcuları indirdi. Otobüse molotof kokteyl atan bazı göstericiler olay yerinden kaçmışlar sevgili dinleyenler. Bu da yine bugünkü gündemi oluşturan haberlerden bir tanesi. Tekrar müziğe dönelim dilerseniz. Şimdi de sırada listemizde Zeki Müren var. Zeki Müren'le devam edeceğiz. Ağlama değmez hayata diyecek Zeki Müren. Eskilerden bir 45'lik Hasılı Kelam bu sabah bizlere eşlik ediyor. Gibi her hatıra, her yaşantı bana rüya gibi, her hatıra, her yaşantı bana ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana, ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Kalbimde her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Zeki Müren seslendirdi. Ağlama değmez hayata bu gözyaşlarına dedi. Evet, devam edelim müziği şimdilik bir kenara bırakıp. Gemi töreni beklemeden battı. Rize'de dalış eğitimi verilmesi ve balıklar için yapay yuva oluşturması amacıyla törene batırılacak olan gemi, törenin yapılacağı alana götürülürken dalga nedeniyle su alıp kendiliğinden battı. Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, zaten batırılacaktı, doğal batma oldu dedi. Evet, Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü ile Belediye Başkanlığı ve Rize Valiliği'nin ortaklaşa olarak Karadeniz'de dalış eğitimi vermek ve balıklar için suni yuva oluşturmak amacıyla Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın atıl duruma çıkardığı SG-123 adlı 60 metre uzunluğundaki gemiyi satın aldılar. Rize'ye getirilen gemi Fener Mahallesi'nde Karadeniz'in 100 metre açığında 20 metre derinliğe batırılmak üzere limandan hareket ettirildi. Saati 14'te törenle batırılması planlanan gemi römorkörler yardımıyla çekilerek belirlenen yere götürüldüğü sırada dalgalı deniz nedeniyle su almaya başladı ve kendiliğinden battı. Evet, Ordu'da ise çikolata vadisi kurulacakmış. Bilmem kimler bundan mutlu olacak. Özellikle çocuklar galiba. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, çikolata vadisi projesi Gülyalı ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük bir arazi içinde kurulacak. Özellikle çocuklarımız bu haberi çok sevinecek dedi. Bütçesi 5 milyon lira olan ve dünyada bu ölçekte ilk kez yapılacak proje toplam 2 yılda tamamlanacak diyor. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ordu Valiliği'nde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nce düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada son 10 yılda yeni bir politika şekillendirerek tüm ülkeyi kapsayan 26 kalkınma ajansı kurduklarını hatırlattı. Bunlardan birinin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı adıyla bölgede hizmet verdiğini dile getirmiş Yılmaz. Bu ajansımız gerçekten önemli işler yürütüyor, inşallah gelişerek daha önemli işler yapacak ifadesini kullanmış. Ve bölgedeki 6 ile Samsun ve Bayburt'u ekleyerek DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi'nde kurduklarını anlatmış. Böylelikle kurumsal eksikliği büyük ölçüde giderdiklerini de söylüyor. Evet, bu da yine planlardan bazıları, özellikle Karadeniz bölgesi için sevgili dinleyenler. Ordu'da çikolata vadisi kurulacak, havadisi ise bu konuşmanın içerisinde yer aldı. Fındığın başkenti Ordu'ya yakışacağını ifade etmiş Yılmaz. Çikolata vadisi projesi Gülyalı ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük bir arazi içinde kurulacak. Bütçesi 5 milyon lira olan ve dünyada bu ölçekte ilk kez yapılacak proje 2 yılda tamamlanacak. Özellikle çocuklarımız herhalde bu habere çok sevinecek demiş. Çikolata sever misiniz bilmiyorum. Gerçi kim sevmez ki. Ordu'da böyle bir vadi kurulacakmış. Turistlerin de ilgisini çekecek herhalde. Öte yandan Amerika'da kasırga can almış sevgili dinleyenler. Amerika'nın Oklahoma eyaletinde meydana gelen kasırgada bir kişi ölürken 21 kişi ise yaralandı. Pottawatomi bölgesinde şerifi Mickey Boot 79 yaşında olduğu tespit edilen bir erkek cesedinin açık alanda bulunduğunu belirtmiş. Rusların faresi uzaydan döndü. Bir araştırma için bir ay önce uzaya gönderilen fare ve kertenkeleler dünyaya geri döndüler. Rusya'nın bir ay önce uzaya gönderdiği fare ve kertenkeleleri taşıyan uzay kapsülü dünyaya döndü. Hayvanlar uzaydaki ağırlıksız ortam ve uçuşla ilgili diğer faktörlerin hücre yapısına etkilerini araştırmak amacıyla uzaya gönderilmişti. Hayvanları taşıyan uzay kapsülünün Rusya'nın Orenburg kentindeki bir tarlaya inişini görüntüleyen Rus devlet televizyonunun haberinde hayvanların hayatta oldukları belirtiliyor. Moskova'daki Tıbbi ve Biyolojik Problemler Enstitüsü Başkan Yardımcısı Siklov, hayvanların ilk kez uzayda tek başlarına bu kadar uzun süre kaldıklarını vurguluyor. Fare ve kertenkeleler testlerden geçirilmek üzere Orenburg'da uçakla başkent Moskova'daki enstitüye nakledilmişler sevgili dinleyenler. Evet, şimdilik yaşayan yani hayatlarını kaybetmeden geri döndüler. Yaşayan canlılar olarak fare ve kertenkeleler uzayın ardından araştırılmak üzere laboratuvar alındılar. Haberlere mola, tekrar müzik. Bu defa Ahmet Kaya eşlik ediyor Kum Gibi Diyerek. Oh, içinde gülüşürdük. Artılar avlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik. Acımasız olmak şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme, bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçeyim. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme, bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme. Biraz da kültür sanat efendim, görme engelliler Yaşar Kemal dinleyebilecekler bundan böyle. Yaşar Kemal'in son kitabı Çıplak Deniz Çıplak Ada ücretsiz olarak görme engellilerle buluşacak. Yapı Kredi Yayınları ve Turkcell 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında edebiyat ve teknolojiyi görme engelliler için bir araya getirmişti. Bu işbirliğiyle Yaşar Kemal'in çıkan son kitabı Çıplak Deniz Çıplak Ada ücretsiz olarak görme engellilerle buluşmuştu. Turkcell abonesi görme engelliler tiyatro ve sinema sanatçısı Yetkin Dikinciler'in seslendirdiği Çıplak Deniz Çıplak Ada kitabını 80-20 arayarak cep telefonlarından dinleyebileceklermiş sevgili dinleyenler. Özellikle dinleyen dinleyicilerimiz varsa engelli olan, haberiniz ola diyelim. Bunun dışında süpürgede ödül Montreux Kraliçesi'nin olduğu Uçan Süpürge'den bahsediyoruz. Uçan Süpürge Film Festivali'nde Genç Cadı ve Fibreske ödülleri sahiplerini buldu. Genç Cadı Araf'ın başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün olurken, Fibreske jürisini seçimi İzlandalı yönetmen Anşpak'ın yönettiği Montreux Kraliçesi isimli film oldu. Evet, bu da Yeşim Ustaoğlu'nun Araf adlı filminin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün Genç Cadı ödülünü almasıyla ve gülümsemesiyle sonuçlandı diyelim. Altın Süpürge Film Festivali'nde ödüller bu şekilde dağıtıldı. Cannes'da ise Cannes Film Festivali'nde ise hırsızlık var. Üst üste gerçekleşen olaylar. Cannes Film Festivali'nde yaşanan milyon dolarlık mücevher hırsızlığının ardından bu kez bir film yapımcısının eşyaları çalınmış. Yani ikinci hırsızlık bu sene. Çin Film Grup Başkan Yardımcısı Zhang Qiang, ünlü oyuncu Reeves'le birlikte katılacağı basın toplantısı öncesinde otel odasında eşyalarının çalındığını fark etmiş. Çin'in Twitter olarak görülen Weibo'da otel odasındaki bavullarının çalındığını yazdı. Otel yönetimini şikayet eden Qiang, Fransa'daki güvenlik çok kötü ve insanlar çok kaba, bu festivalden bahsetmeye bile değmez diye yazmış. Evet, Cannes'da yaşananlar da böyle. Dediğim gibi ikinci hırsızlık yaşanan sevgili dinleyenler. Rusların faresi uzaydan döndü. Bir araştırma için bir ay önce uzaya gönderilen fare ve kertenkeleler dünyaya geri döndüler. Rusya'nın bir ay önce uzaya gönderdiği fare ve kertenkelelerle ilgili haberi de az önce sizlerle paylaşmıştık zaten. Kültür sanattan bir başka haberse Depeche Mode konseri yine iptal edildi. Herhalde haberiniz vardır, özellikle meraklıları biliyorlardır diye düşünüyorum. Ama gene de aktaralım. Depeche Mode'un Avrupa turnesi kapsamında Küçük Çiftlik Park'ta vereceği konser iptal edildi. Konserin Bulgaristan sınır kapısındaki grev nedeniyle iptal olduğu da açıklanmış sevgili dinleyenler. Evet, bugün de programın yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Fuat Sak'a eşlik ediyor bizlere Sarardım diyerek. Sarardım sıcaklığını gecenin bir saatinde, sarardım sıcaklığını gecenin bir saatinde, ağlardım kaderinle baş başa kalmalara, ağlardım kaderinle baş başa. Rüzgarlar sevişmeleri okşarken sevincinden, yıldızlar karanlıkta aşkımızla ışıldardı, yanardı. Sarardım dedi Fuat Sak'a. Geldik bu arada programın da sonuna. Yine Radyo Havan'da ne var ne yoku sizlerle paylaşıp ardından veda edeceğiz. Efendim bugün radyonuz açık olursa 12 öğle bülteninin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen yine sektör içi haberlerle karşınızda olacak. Saat 13'te Suat Gülbinat isteklerinize yer verecek. Dolayısıyla yine web sitemiz aracılığıyla isteklerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Saat 14'te psikolog Esra Tanrı verdi. Hayatın pusulasında bakalım bizlere hangi yöne işaret edecek bugün. Saati 16'da oda sıcaklığında Erkan Beyaz yine klasik müzik ve aryalarla bizleri buluşturacak. 16.30'da ise Dünyanın Sesi'yle buluşacağız. Yine etnomüzikolog Engül Atamert Dünyanın Sesi programında birbirinden güzel eserleri, ülke müziklerini bizlerle buluşturmak durumunda kalacak. Büyük bir keyifle. Efendim 1,5 saat sürecek programı. 18'de ana haber bültenimiz var. Ardındansa akşam keyfiyle yayınımız devam edecek. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın aynı saate tekrar buluşmak ümidiyle keyifli bir gün diliyorum herkese. ötesinde oyun bize. Şenlik bahçesinde oyun dizeyi. Nevrüde ran içinde mihman darhancı. Nevrüde ran içinde vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.